शिवाय भी अब पैंथर के बराबर में बैठ गया। शिवाय ने कहा, बड़ा कमजोर प्यारा तेरा, एक हवा के झोंके से ही तेरा और उसका ब्रेकअप हो गया। कहां तो तू पूरे मेंशन में पूर्वी पूर्वी करता हुआ घूमता था, और कहां तूने एक ही झटके में अपना और उसका रिश्ता खत्म कर दिया। और तभी पैंथर का फोन वाइब्रेट हुआ। दोनों की नजर डैशबोर्ड पर रखे हुए पैंथर के फोन पर गई। उस पर पूर्वी का नाम फ्लैश हो रहा था। पैंथर ने फोन उठाया और पूर्वी का फोन कट कर दिया। पिछले 5 महीनों में पूर्वी ने न जाने कितनी बार पैंथर को कॉल किया था, लेकिन पैंथर ने एक बार भी पूर्वी का फोन रिसीव नहीं किया। पूर्वी भी हार नहीं मान रही थी। रोज 2-3 बार कॉल करती थी और पैंथर हर बार उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर देता था। शिवाय ने कहा, अच्छा मतलब ब्रेकअप तेरी साइड से हुआ है, उसकी साइड से नहीं? वो तो आज भी तुझे कॉल करती है, मतलब उसका प्यार अभी भी तेरे लिए वैसे का वैसा ही है, जबकि तूने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। पैंथर को अब गुस्सा आने लगा। उसका हाथ स्टीयरिंग पर कस गया। पैंथर ने गाड़ी का गियर चेंज करते हुए कहा, कुछ भी समझ लीजिए सर, लेकिन अब मेरा और पूर्वी का कोई रिश्ता नहीं, और ना ही मैं पूर्वी से कोई रिश्ता रखना चाहता हूँ। शिवाय ने कहा, तू रह लेगा क्या पूर्वी के बिना? पैंथर ने कहा, पिछले 5 महीनों से रह तो रहा हूँ, जैसे पिछले 5 महीने काट लिए ऐसे ही 50 साल भी काट लूंगा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। शिवाय ने अब कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन बोला, कैसे फिक्र ना करूं, तू भी तो मेरे भाई जैसा ही है, हम भाई खुश रहेंगे और तू पूर्वी की यादों में जिएगा, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा, बहुत जल्द पूर्वी भी तेरी जिंदगी में आएगी, मैं लेकर आऊंगा। वही राजवीर जब अपने घर पहुंचा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। रूही सोफे पर सो रही थी। राजवीर कुछ सेकंड तक रूही को ही देखता रहा। रूही सोते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। राजवीर ने फिर रूही को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर मन ही मन कहा, 4 पराठे खाएगी तो यही हाल होगा। थोड़ी देर रूही को निहारने के बाद राजवीर ने नोटिस किया कि पूरे घर में पानी फैला हुआ है। राजवीर की नजर धीरे धीरे अपने पैरों के पास गई तो उसने देखा उसके शूज ऑलमोस्ट पूरे भीग गए हैं। राजवीर ने पूरे फर्श को देखा जहाँ पानी ही पानी था। जहाँ जहाँ कालीन बिछा हुआ था वो सारा भीग गया था। पानी का लेवल 2 इंच ऊपर तक था। घर की छोटी मोटी चीज पानी में तैर रही थी। रूही तो इन सब से बेखबर बस सो रही थी। राजवीर को समझते देने लगी कि रूही ने टंकी चला दी और उसे बंद नहीं किया। ये सारा नजारा देखकर राजवीर की बौहें तन गई। उसे इस वक्त रूही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। राजवीर की मुस्कुराहट जो कुछ सेकेंड ही उसके चेहरे पर आई थी वो हवा में गायब हो गई और वो जोर से चिल्लाया, रूही! राजवीर इतनी तेज चिल्लाया था कि रूही की आंख खुल गई। रूही ने मुस्कुराकर राजवीर को देखा और बोली, तुम आ गए? राजवीर गुस्से में चिल्ला, रूही तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम तो जैसे जिद पकड़कर बैठ गई हो। रूही हैरानी से राजवीर को देख रही थी। राजवीर ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, अगर तुमसे घर के काम नहीं होते तो मत करो, लेकिन कम से कम मेरा नुकसान तो मत करो, ये देखो तुम्हारी वजह से क्या हुआ। रूही ने फर्श पर नजर घुमाई तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। वो अपने दोनों पैर सोफे पर चढ़ाते हुए बोली, बाढ़ आ गई क्या? रूही की ये बात सुनकर राजवीर का गुस्सा दुगना हो गया। राजवीर ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, बाढ़ नहीं आई, तुमने नल खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से टंकी तो खाली हो ही गई और घर में भी पानी पानी भर गया। तुम सुबह से कर क्या रही थी? अगर सोना ही था तो नल खोल कर क्यों सो गई? रूही ने आसपास नजर घुमाकर कहा, मैंने तो कपड़े धोने के लिए नल खोला था, लेकिन पानी बहुत धीरे आ रहा था, फिर मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, इतने में बाल्टी भर जाएगी, लेकिन पता नहीं कब मैं सो गई। राजवीर को रूही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। राजवीर रूही के थोड़ा सा करीब गया और फिर उसे उंगली दिखाकर बोला, मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अपना सामान पैक करो और मैं तुम्हें आज रघुवंशी मेंशन छोड़ आता हूँ, तुम्हारे बस का कोई काम नहीं है, खाम खा मेरा नुकसान किए जा रही हो। रूही को राजवीर के गुस्से की आदत नहीं थी, फिर भी उसने कई बार राजवीर का गुस्सा झेला था। आज भी राजवीर के गुस्से की वजह से रूही की आंखें हल्की सी नम हो गई, लेकिन उसने बहुत ही चालाकी से अपनी नम आंखों को राजवीर की आंखों से मिलने से छुपा लिया। वो राजवीर के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने मुस्कुराहट का सहारा लेते हुए कहा, अरे राजवीर पहली पहली बार काम किया है ना, आदत नहीं है, पर तुम देखना मैं सब कुछ साफ कर दूंगी। राजवीर अब भी रूही को गुस्से में देख रहा था। रूही सोफे से खड़ी हुई, उसने राजवीर की बाजू को पकड़ा और खींचती हुई कमरे में ले आई। फिर उसने राजवीर को बेड पर बिठाया। राजवीर के कमरे में भी पानी पानी हो गया था। रूही जल्दी से घर के बैक साइड गई जहाँ नल खुला हुआ था और वो कपड़े धोने की तैयारी करने वाली थी। रूही ने जल्दी से नल बंद किया, फिर वापस से राजवीर के पास आई और फिर राजवीर के शूज उतारे और उसके पैर बेड पर रखते हुए बोली, तुम टेंशन मत लो, मैं सब साफ कर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना बनाकर लाती हूँ। पर राजवीर तो गुस्से में रूही को देख रहा था। रूही ने राजवीर की ओर मुस्कुराकर देखा और बोली, माफ कर दो ना, एक दो गलती तो माफ कर ही सकते हो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा बनाकर लाती हूँ। वहीं रूही जल्दी से किचन में गई। किचन में जाते ही रूही की आंखों में से आंसू टप टप बहने लगे। रूही ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और फिर किचन में राजवीर के लिए खाना बनाने की कोशिश करने लगी। रूही ने कभी खाना नहीं बनाया था। वो ये भी समझ रही थी कि अगर आज उसने अच्छा खाना नहीं बनाया तो पक्का राजवीर का बचा कुचा गुस्सा भी उस पर फूट पड़ेगा। रूही ने फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें उबले हुए आलू रखे हुए थे जो सुबह राजवीर ने उबाले थे, और बचे हुए आलू फ्रिज में रखे हुए थे। रूही ने वो आलू लिए और ऑनलाइन वीडियो देखकर उसकी एक सूखी सी सब्जी बना दी। रूही ने फिर ऑनलाइन वीडियो देखकर आटा गूंदा, लेकिन वो आटा कभी पतला हो जाता और कभी मोटा। फाइनली रूही ने थोड़ा सा पतला आटा गूंद दिया और फिर वीडियो देखकर आड़ी टेढ़ी रोटी भी बना दी। रूही ने रोटी, सब्जी और फ्रिज में से दही निकालकर उसका भी रायता बना दिया। रूही ने सब कुछ एक प्लेट में सर्व किया, फिर जल्दी राजवीर के कमरे में गई। राजवीर अब भी बेड पर बैठा हुआ अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। रूही ने प्लेट राजवीर के सामने रखते हुए कहा, ज्यादा अच्छा नहीं बना, पर अभी काम चला लो, पक्का कल से अच्छा खाना बनाना सीख जाऊंगी। राजवीर ने प्लेट की ओर नजर घुमाकर देखा तो उसमें आड़ी टेढ़ी रोटी रखी हुई थी, आलू की थोड़ी सी सब्जी और रायता था। वो खाना देखने में इतना बुरा भी नहीं था। राजवीर भी जब पहले खाना बनाना सीख रहा था तो वो भी ऐसा ही खाना बनाकर खाता था। राजवीर ने बिना किसी शिकायत के वो खाना खा लिया। खाना बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं था, लेकिन बुरा भी नहीं था। राजवीर इतना तो समझ गया कि रूही सच में दो दिन में खाना बनाना सीख जाएगी। रूही ने बेड से प्लेट उठाकर राजवीर की तरफ देखकर कहा, अब तुम सो जाओ, सुबह जब उठोगे तो देखना मैं सब कुछ साफ कर दूंगी, तुम्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। राजवीर ने एक नजर रूही को देखा और वो समझ गया कि रूही रोई थी। राजवीर का गुस्सा भी अब काफी हद तक ठंडा हो चुका था। उसे भी अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो रूही पर इतना क्यों चिल्लाया। लेकिन राजवीर ने अब भी रूही से प्यार से बात करना ठीक नहीं समझा और अपना ब्लैंकेट खोलते हुए कहा, ठीक है तो जाओ, खड़ी क्यों। रूही उदास होकर प्लेट लेकर चली गई। वो किचन में गई और उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे, लेकिन अब वो कंटिन्यू काम करती रही। अगली सुबह राजवीर की जब आंख खुली तो सुबह 7 बज गए थे। राजवीर बेड से उठा, उसने अंगड़ाई ली और अगले ही पल उसके दिमाग में रात की बातें घूमने लगी। राजवीर ने सबसे पहले नजर फर्श की ओर दौड़ाई जो बिल्कुल साफ था। राजवीर ने अपना कमरा देखा, राजवीर का कमरा भी पूरे तरीके से साफ सुथरा था। राजवीर खड़ा हुआ और फ्रेश होने चला गया। करीब 1 घंटे बाद राजवीर तैयार होकर हॉल में आया तो उसने देखा पूरा हॉल अच्छे से साफ है। हॉल को देखकर कोई भी कह नहीं सकता था कि कल रात यहाँ पानी पानी था। राजवीर की नजर फिर से रूही को ढूंढने लगी। राजवीर ने रूही का कमरा देखा, लेकिन रूही कमरे में नहीं थी। राजवीर ने किचन में देखा तो रूही किचन में भी नहीं थी। राजवीर रूही को ढूंढता हुआ घर के बैक साइड में आ गया। रूही वही थी, वो ऑलमोस्ट सारे कपड़े धो चुकी थी। रूही उन कपड़ों को सुखा रही थी। राजवीर ने रूही को देखा तो देखता ही रह गया। रूही ने सच में कभी इतना काम नहीं किया था जितना उसने राजवीर के घर में पिछले 2 दिन में कर दिया था। रूही की किस्मत थोड़ी सी खराब थी, वरना अगर उसकी शादी पलाश से होती तो रूही एक लग्जरी लाइफ जी रही होती। लेकिन किस्मत ने रूही की किस्मत में राजवीर का साथ लिखा था और रूही खुशी खुशी राजवीर के साथ अपनी जिंदगी बिताना भी चाहती थी, जिसके चलते वो बिना किसी शिकायत के इतना सारा काम कर रही थी। रूही ने सारे कपड़े सुखा लिए। रूही ने पलट कर देखा तो राजवीर उसे ही देख रहा था। रूही ने राजवीर को देखकर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, गुड मॉर्निंग राजवीर, देखा मैंने कहा था ना सुबह तक मैं सब कुछ साफ कर दूंगी, देखो मैंने सब कुछ साफ कर दिया, सारे कपड़े धो दिए, सारा घर अच्छे से साफ कर दिया, कहा था ना रूही को अंडर एस्टिमेट मत करना, रूही कुछ भी कर सकती है। जहाँ रूही इतना सारा काम करके खुद पर प्राउड फील कर रही थी, वहीं राजवीर को अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। राजवीर से रूही की हालत देखी नहीं जा रही थी। वैसे भी कल रात राजवीर रूही पर बहुत चिल्लाया था, जिसकी वजह से राजवीर गिल्ट में भी था। राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही रूही बोली, राजवीर एक कन्फेस करना है, प्लीज तुम गुस्सा मत होना, देखो मैंने कहा था ना कि मैं धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगी, प्लीज तुम गुस्सा मत होना। राजवीर हैरानी से रूही को देखने लगा तो रूही ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, देखो राजवीर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार कपड़े धोए हैं, मुझे नहीं पता कि कपड़े कैसे धोते हैं तो उसमें से कलर भी निकल जाता है, इसीलिए तुम्हारी 3 शर्ट तिरंगा बन गई। राजवीर हैरानी से रूही को देख रहा था। रूही ने कहा, मेरे कहने का मतलब है जो तुम्हारे पास 3 व्हाइट शर्ट थी उसमें थोड़ा सा कलर लग गया, ऑरेंज ब्लू और ग्रीन। ये बात बोलकर रूही ने राजवीर की शर्ट की ओर इशारा किया और राजवीर की नजर अपनी शर्ट पर पड़ी। जिस पर सच में कलर लगा हुआ था। राजवीर ने रूही को देखा तो रूही ने अपनी सफाई देते हुए कहा, देखो राजवीर, मैंने ऑनलाइन वीडियो पर देखा, अगर नींबू से शर्ट की बाजू रगड़ी जाए तो कलर छूट जाता है। मैं ऐसा ही करूंगी, तुम्हारी तीनों शर्ट को बिल्कुल व्हाइट कर दूंगी। राजवीर ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम कल रात सोई नहीं? रूही ने हंसकर कहा, अगर सो जाती तो इतना सारा काम कौन करता, वैसे भी मैं दिन में बहुत सो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैंने सारा काम खत्म कर दिया। चलो अब तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। कहते हुए रूही अंदर जाने लगी, वहीं राजवीर बस रूही को ही देख रहा था। राजवीर के दिल में कहीं ना कहीं रूही ने भी अपनी एक इज्जत बना ली थी, जिसे राजवीर चाहकर भी कह नहीं सकता था। क्या अब रूही और राजवीर के बीच सब ठीक हो जाएगा? क्या राजवीर रूही के डेडिकेशन को समझेगा?